मंत्र पाठ। मीमांसा दर्शन की 487वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, पृष्ठ संख्या 90। इस पाद को प्रैष पाद इस नाम से भी कहा जाता है। प्रैष से संबंधित बातें इसमें कही गई हैं। तो यहाँ पर पहला अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं। यज इति इच्छा संप्रैषा शब्द संयोगात यथा पच इति वचनानि अल्पविराम ये यजामः इति प्रतिश्रवणे यथा अहम तु पक्ष्यामि इति। प्रैष आदि जो दिया जाता है इसमें प्रजापति के माने जाते हैं, प्रजापति सप्तदशो प्रजापति से संबंधित माने जाते हैं और इनमें 17 वर्ण होते हैं और उसके अनुसार ये प्रैष दिए जाते हैं। तो उनको लेकर के ये कथन कर रहे हैं उसको समझाने के लिए कि यज इति यज ये जो बोलते हैं अध्वर्यु बोलता है यज यजन करो होता के लिए बोलता है। तो जब यज इति संप्रेष ये जो संप्रेष दिया जाता है आदेश दिया जाता है ये शब्द के संयोग से प्रेष माना जाता है। ऐसा ही शब्द है जैसे कि पच इति वचनानि जैसे पच आदि वचन पच पकाओ पका ऐसे ऐसे यज उसी की तरह से उदाहरण है। और ये यजामहे इति ये यजामह इति ये होता बोलता है ये प्रत्युत्तर देता है उसको। तो उसको समझाने के लिए कहा इति प्रतिश्रवणे प्रतिश्रवणे उत्तर देता है उसको पुष्टि करता है कि हाँ मैंने सुन लिया है और मैं बोल रहा हूँ प्रत्युत्तर देता है। तो ये यजामह इति प्रतिश्रवणे यथा जैसे कि अहम तो पक्ष्यामि किसी को कहा पचा तो उत्तर दे रहा है अहम तो पक्ष्यामि इस तरह से वो कहेगा ये यजामह ये यजामहे ऐसा बोलता है वो। भाष्य यज ये यजामहे इति किम एतौ शब्दौ उच्चारण मात्रेण उपकुर्वाते यज ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए फिर ये यजामहे ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए। यज अध्वर्यु बोलता है ये यजामहे होता बोलता है। क्या ये दोनों शब्द मतलब ये दो अलग अलग वाक्य हो गए एक तरह से या तो शब्द कहिए उच्चारण मात्र से ही उपकार करते हैं या इनका कोई और प्रयोजन भी है। सिद्धांति के मत में यहाँ पर ये जो सप्तरा है ये दृष्टार्थ एवं इनकी दृष्टार्थता है और प्रयोजन है इनका। तो किम ये तो शब्द उच्चारण मात्र उपकुर्वाते उत प्रैषार्थ प्रतिपत्यर्थ इति संदिह्यते अथवा ये प्रैष के लिए प्रैष मतलब आज्ञा और प्रतिपत्ति अर्थात स्वीकार करने के लिए आज्ञा देना और फिर दूसरा उसको स्वीकार करते हुए जो बोल रहा है इसके लिए। तो आज्ञा और स्वीकार ये दो चीज़ें अगर जुड़ रही हैं यानी प्रैषार्थ और प्रतिपत्यर्थ ये जुड़ रहा है तो ये दृष्टार्थता हो गई। तो इसमें ये संदेह है किम प्राप्तम जैसे पूर्व पक्षी कहता है अदृष्टार्थ हो ये अदृष्ट के लिए है। क्यों प्रकृत संयोगादेव याग कर्तव्यता प्रतीत है त जोड़ लीजिए, याग कर्तव्यता, या के बाद त जोड़ लीजिए। तो प्रकृति के संयोग से ही, प्रकृति के से जुड़ा हुआ है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य है। तो चूंकि प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, इसी से पता लगता है कि याग की कर्तव्यता है। प्रकृति भी याग है, ये भी याग होगा। आगे कहते हैं ऋत्विक वर्ण से यागार्थत्वात् यथा यागे स्मृतेः प्राप्तत्वात्। तो ऋत्विक का वर्ण किया जाता है और ऋत्विक का वर्ण याग के लिए ही होता है, तो इसलिए जैसा याग वहाँ पर हो, स्मृति में हो, स्मृति से प्राप्त होता हो, वैसा प्राप्त होता है वो वहाँ पर किया जाता है। तो यज कहने की आवश्यकता ही नहीं है और ये यजामा कहने की भी आवश्यकता नहीं, वो इसीलिए उनका वर्ण किया गया। तो ये तो वैसे ही प्राप्ति थी। इस पर सिद्धांती कहता है काल स्मृतिर अप्राप्ते रीति चेतना। तो काल स्मृति की प्राप्ति से, काल किस समय में कौन सा होना चाहिए, क्रम आदि जो है उसकी स्मृति की प्राप्ति होने से ये सार्थक है। ऐसा कोई कहे तो पूर्व पक्षी कहता है चेत ना, ऐसा नहीं है। क्यों? प्राकरणिकस्य कर्म काल स्मृत्यारोहण द्वारेण दृष्टार्थत्वे सति अल्प विराम अदृष्टार्थत्वे प्रमाणाभावात्। तो प्राकरणिकस्य, जो प्रकरण में प्राप्त है, उसका कर्म के काल की स्मृति के आरोहण द्वारा, जो कर्म चल रहा है उसका अपना काल है, उसका स्मरण आ जाता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके उपस्थित होने से दृष्टार्थत्वे सति, दृष्टार्थत्व मतलब प्राप्ते सति, वैसे ही उसका क्रम प्राप्त हो रहा है। जो प्रकरण चल रहा है कर्म के काल की स्मृति से आगे आगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसी से ही वो प्राप्त हो रहा है। अदृष्टार्थत्व प्रमाणाभावात्, और अप्राप्ति में, अदृष्टार्थत्व मतलब अप्राप्ति में प्रमाण का अभाव है, यानी इसमें तो प्राप्ति हो ही रही है और प्राप्ति हो रही है तो ये वचन जो कहा जा रहा है यज और ये यजामहे, इसकी दृष्टार्थता नहीं होनी चाहिए, ये तो अदृष्ट के लिए होना चाहिए। और तो अदृष्टार्थत्व मतलब अप्राप्ति में प्रमाण का अभाव है, प्राप्ति तो हो रही है और अप्राप्ति में प्रमाण का अभाव है, यानी प्राप्ति तो हो ही रही है और फिर भी वचन है। तो अनारभ्यवादेन याग संयोग श्रुते है, क्योंकि याग के संयोग का श्रवण तो अनारभ्यवाद से ही है, वैसे ही प्राप्त है। कैसे? आगे वचन का स एषा सप्तदश प्रजापतिर यज्ञम अन्वायत्त। तो किसी खास याग को लेकर के नहीं होके, ये तो अनारभ्य रूप से ही कह दिया गया है कि वो ये 17 जो हैं ये प्रजापति यज्ञम अन्वायत्त, ये जो 17 हैं इनको प्रजापति के नाम से कहा गया, ये यज्ञ को बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। इति वचनात् अतिष्टम उपकार इति प्राप्ते ब्रूम। इस वचन से ये जो वचन है यज्ञ ये यजामा, ये तो अतिष्ट के लिए हैं। इस पर सिद्धांति कहता है यज इति, यज इतना सा, ये विपरीत अल्प विराम है, इति यागार्थः प्रायशः, ये याग के लिए प्रायश है। क्यों? प्रकृति प्रत्यार्थ विभागेन प्रैषार्थ प्रतिपत्ते है, प्रकृति से और प्रत्यार्थ से, प्रकृति का अर्थ और प्रत्यय का अर्थ, यानी धातु और प्रत्यय के अर्थ के विभाग को अलग अलग करने से प्रशार्थ की प्रतिपत्ति होती है, प्रशार्थ का ज्ञान होता है। यहाँ पर यज है, उसी को खोल रहे हैं आगे स्वयं ही, लोटा प्रैषार्थत्वात्, क्योंकि इसमें लोट लकार जो है, प्रत्यय जो है वो प्रैष के लिए है। क्योंकि जो लोट च है फिर प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु, तो प्रैष भी है वहाँ पर। आगे यजेह इज्जार्थत्वात्, और यजी के यानी यज धातु के इज्जा अर्थ वाला होने से कैसे, यथा पचेत इति, पच इति पाक संप्रैषः, पच कहने से पाक का संप्रैष होता है। दूसरा आगे ले रहे हैं ये यजामः इति, इसको विपरीत अल्प विराम है, इति इष्टि प्रतिपत्ति ही, यहाँ पर इष्टि की यानी इज्जा की प्रतिपत्ति, स्वीकार्य होता है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, हम ऐसा कर रहे हैं। यथा अहम पक्ष्यामी, अहम तू पक्ष्यामी, सूत्र में तू लिखा हुआ है, चाहे तो यहाँ जोड़ सकते हैं, तो अहम पक्ष्यामी इति साधु सामर्थ्यात् उत्तम पुरुष लोभाच्च यथा अहम तू पक्ष्यामी पाकार्थ प्रतिपत्ति ही। इसमें पाक अर्थ की प्रतिपत्ति कैसे होती है, एक तो है साधु सामर्थ्यात्, ठीक ठीक उचित सामर्थ्य होने से, अपनी अच्छी सामर्थ्य को देख करके भी व्यक्ति कहता है अहम पक्ष्यामि, मैं पकाऊंगा, मैं पका सकता हूँ, अपनी सामर्थ्य को बता रहा है, वहाँ पर जुड़ा हुआ है सामर्थ्य का भाव जुड़ा हुआ है अंदर। और दूसरा उत्तम पुरुष लोभाच्य, उत्तम पुरुष के लोभ से, पक्ष्यामि यहाँ उत्तम पुरुष है उसका लोभ, लोभ का मतलब हो गया उसके स्वार्थ की पूर्ति को देख करके, उत्तम पुरुष के स्वार्थ की पूर्ति, अहम तो पक्ष्यामि, इस अर्थ की प्रतीति होती है। एक तो सामर्थ्य से होती है और एक स्वार्थ की पूर्ति हो रही हो कि मुझे करना है, मेरे को चाहिए ये, इसलिए मैं करूँगा, इस तरह से होता है। आगे पुष्टि के लिए कह रहा है लिंगाच्च, तो लिंगम अभी एतम अर्थम दर्शयति, वचन दिया आगे, भूतम भव्यम च होत्रा यजमानो अवरुंधे इत्याहु, अल्प विराम, ये यजामहे इत्युक्त्वा भूर्भुवस्वरिति व्याहृतिम पुरस्ताद् दध्यात् इति, ये यजामहस्य होत्रा संयोगम दर्शयति, ये यजामह इसका होता के साथ में संयोग दिखा रहे हैं। तो इसमें भूतम जो है वो तो है यज, और भव्य है यजामहे, ये यज भव्यम च होत्रा यजमानो अवरुंधे, यजमान जो है होता के साथ, होता के द्वारा इसमें इसको रोकता है, इत्याहु। तो ऐसे में ये यजाम है ये कह करके भूर्भुवस्व इति व्याहृतिम पुरस्ताद् दध्यात्, ये यजमान भूर्भुवस्व ये पहले बोलता है, तस्माद अभी प्रतिश्रवणार्थः, ये प्रतिश्रवण यानी प्रतिवचन के लिए है, एक ने कुछ कहा और फिर दूसरे ने उसका उत्तर दिया, ऐसा ही ये वचन है। तथा अपरम लिंगम यज्ञमेव तम ऋत्विजः संप्रदायम विप्रति, तो ऋत्विक लोग जो हैं यज्ञ को ही संप्रदाय मतलब सम्यक प्रदाय प्रदाय विप्रति धारण करते हैं, सो अनुब्रूही इत्येव उक्त्वा अध्वर्युः न अपव्याहरेत, तो जो अध्वर्यु है अनुब्रूही ये कह करके ही उसको छोड़ नहीं देता है, उससे अलग नहीं हो जाता है। नोवा होता अपव्याहरेत, और होता भी अलग नहीं होता है, आश्रवय इति अध्वर्युः तम अग्निधम, अग्निधे लिखा हुआ है, अग्निधम यज्ञ उपावर्तते, तो आश्रवय ऐसा कह करके अध्वर्युः उस अग्निध को यज्ञ निकट लाता है, उसके पास करता है। सो अध्वर्यो नाप व्याहरेत, तो यहाँ अध्वर्यु लिखा हुआ है, सो अग्नि अग्नि नाप व्याहरित, ऐसा कर लीजिए, अग्नित के लिए होगा ये, इतना अग्निधे कहा है ना, तो अग्नित है, सो अग्नि नाप व्याहरित, तो वो जो अग्नित है वो अपव्याहार ना करे, आप प्रत्याश्रवणात, तो प्रत्याश्रवण तक, प्रत्याश्रवण मतलब अस्तु श्रौषट ये बोलते हैं, आप प्रत्याश्रवणात, पूर्ण विराम कर लीजिए, प्रत्याश्रावयति अग्नित तत्पुनर अध्वर्युः यज्ञ उपावर्तते, तो ये अग्नित जो है ये प्रत्याश्राव करता है और फिर अध्वर्यु यज्ञ के पास जाता है, यज्ञ से निकट होता है। सो अध्वर्यु नाप व्याहरेत आ यज इति वक्तो हो, तो अध्वर्यु भी अलग नहीं होता है, आ यज यज इस बोलने तक, इस वक्ता के बोलने तक, पूर्ण विराम, यजेह इति एव अध्वर्यु होत्रे यज्ञम संप्रयच्छति, पूर्ण विराम, तो यज इति एव यज, ये जो शब्द है अध्वर्यु होता के लिए यज्ञम प्रयच्छति, यज्ञ को उसको दे देता है, उसके निकट कर देता है। स होता नाप व्याहरेत, और वो होता भी इससे अलग नहीं होता, कब तक, पुरा वषटकारात, वषटकार के पहले पहले, तो पूरा कह लीजिए या आ कह लीजिए, आ वषटकारात, पूर्ण विराम, वषटकारात के बाद पूर्ण विराम, जैसे ऊपर लिखा है ना आ यज इति वक्तो हो, तो पूरा वषटकारात, वषटकार से पहले उसके तक, होतारम एतरहि यज्ञ उपावृत्तो भवति। तो इस प्रकार ये यज्ञ होतारम होता को प्राप्त होता है। आगे वषटकारेण तम अग्नौ रेतो भूतम सिंचति, और वषटकार के द्वारा उसको अग्नि में रेतो भूत होकर के सिंचित करता है, बढ़ाता है उसको। सो अयम अवधि व्याहरण परह अन्यार्थः। तो ये जो सारा कथन है अवधि व्याहरण परक है, इसको यहाँ तक बोलना है, इसको यहाँ तक बोलना है, इसको ये करना है, ऐसे स्वयं अवधि व्याहरण पर अन्यार्थ, यानी ये दृष्टार्थता है। कर्तृभेदेन श्रुतो यथाकालम प्रैषार्थ प्रतिपत्ति विनियोगम दर्शयति, और कर्ता के भेद से सुना गया यहाँ पर, अलग अलग कर्ता अलग अलग चीज़ बोल रहा है, तो उसमें जैसा जैसा काल है यथाकाल प्रैषार्थ और प्रतिपत्ति, प्रैष का प्रयोजन है और प्रतिपत्ति उसको स्वीकार करना है, इसके विनियोग को दर्शाता है। कौन प्रेस देगा, कौन स्वीकार करेगा, फिर कौन बोलेगा, फिर कौन स्वीकार करेगा, तो इससे इसकी दृष्टार्थता बताई जा रही है। आगे स एष सप्तदश प्रजापतिर यज्ञम अन्वायत्त। तो ये जो प्रजापति है सप्तदश प्रजापति, यज्ञ को प्राप्त हुआ, ये 17 चीज़ें यज्ञ को प्राप्त होती हैं, 17 कैसे हैं वो आगे बताएंगे। इति यज्ञ संयोग श्रूयते, इससे यज्ञ का संयोग, यज्ञम अन्वायत्त से यज्ञ का संयोग इससे सुना जा रहा है। आश्रावय विपरीत अल्प विराम है इति चतुरक्षरम अल्प विराम। तो आश्रावय, आ का एक, श्रा का एक, व और य, ये एक एक ऐसे 4 अक्षर हो गए, व्यंजनों को नहीं लेते, अक्षों को लेते हैं, स्वरों को। तो आश्रावय इति चतुरक्षरम, एक बात हो गई। अस्तु श्रौषट, इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए, किचित चतुरक्षरम, फिर अल्प विराम ले लीजिए। तो अस्तु श्रौषट, इसमें भी 4 हैं, अस्तु का अ और तु 2, और श्रौषट श्रौष 2, ये ड तो हलंत है, तो ऐसे ही 4 हो गए। इति चतुरक्षरम, फिर आगे कहते हैं यज, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यज इति द्व्यक्षरम, बंद कर विपरीत अल्प विराम लीजिए, यज इति द्व्यक्षरम, तो य और ज 2 हो गए। फिर ये यजामः इति, ये यजामः विपरीत अल्प विराम है, इति पंचाक्षरम अल्प विराम, तो ये यजामः इसमें 5 हैं, ये य ज म ह, ऐसे द्व्यक्षरो वषटकार, और वषटकार जो है वो 2 अक्षर वाला है, वषट में व और श ट नहीं आएगा, अल्प विराम। तो इत्येतेषां अक्षराणाम अर्थ प्रतिपादन द्वारेण परस्परम संबद्धानां यज्ञ संबंधः श्रूयते। तो इन अक्षरों का, ये जो 17 है कुल मिलाकर के, इनका अर्थ के प्रतिपादन के द्वारा, इनके द्वारा कुछ ना कुछ अर्थ वहाँ बताया जा रहा है, इससे ये परस्पर जो संबद्ध होते हुए इनका यज्ञ के साथ संबंध सुना जा रहा है। न च अर्थ विवक्षा प्रतीयमाना परित्यक्तुम शक्यते, जब अर्थ की विवक्षा प्रतीत हो रही है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, दृष्टार्थता है तो उसको छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते। तस्मात प्रैष प्रैषार्थ प्रतिपत्ति रूपेण संबंधः, इनका प्रैष और प्रैषार्थ के प्रतिपत्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में संबंध है। तो इसका मतलब ये दृष्टार्थ है, प्रजापति सप्तदशो दृष्टार्थ एव, पूर्व पक्षी इनको अदृष्टार्थ मान रहा था। हाँ आश्रावय, ठीक है 4 हो गए, अस्तु श्रौषट 4 हो गए, 8 यज, ये 2 अक्षर हो गए, 10 ये यजामा है इति पंचाक्षरम, 5 हो गए, कितने 15, और वषटकार 2, ये हो गए 17। आगे दूसरा अधिकरण, प्रजापतिर यज्ञम अन्वेति इत्यत्र देवता नाम देशो न विद्यते अनामनानात्। बोले प्रजापतिर यज्ञम अन्वेति, प्रजापति यज्ञ का अन्वय करता है, उसके पीछे पीछे अन्वित होता है यज्ञ से, तो यहाँ पर देवता नाम का आदेश नहीं है, क्यों? देवता का कथन नहीं है, क्योंकि वहां पढ़ा नहीं गया, अनाम नानाथ ये हेतु है। तो इसमें क्या विषय है कि पीछे जो ये 17 कहे गए, प्रजापति के 17 अक्षर कहे गए, तो इसमें यदि देवता पद का योग हो जाए, अनेक जगह देवता पदों का योग वहां पर होता है, तो देवता पदों का योग होने पर भी सप्तदश प्रजापतित्व का भंग नहीं होता है। सब प्रजा, ये जो सप्तदश हैं ये सप्तदश ही रहते हैं, भले ही देवता शब्द का वहां पर साथ में प्रयोग कर दिया गया हो, उसको नहीं गिना जाता, आगे बताएंगे। तत्र प्रजापतौ देवता नाम ध्येयम विशेषेण आदेष्टव्यम उतना इति विचार्यते। तो प्रजापति में इसमें देवता का नाम वहाँ विशेष रूप से कहना चाहिए या नहीं? तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहते हैं देवता नाम देशो, देवता नामादेशो नास्या, देवता के नाम का कथन वहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? कुतः अनाम नानाथ, ना जोड़ लीजिए, अनाम नानाथ को ही आगे खोल रहे हैं, अनविधानात् ना कहा गया होने से। कैसे? वो बता रहे हैं आगे, ये यजा महा, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इति केवल प्रैषार्थ प्रतिपत्ति ही, अल्प विराम, ये यजा महा से केवल प्रैष अर्थ की प्रतिपत्ति स्वीकार मात्र हो रहा है। न तत्र देवता नाम ध्येयम श्रूयते, वहां देवता का नाम नहीं सुना जा रहा है। और ऐसा होने पर यदि हम फिर देवता का लेते हैं तो यावान श्रुतस्य उत्सर्गे दोष है तावान अश्रुत कल्पनायाम, तो जितना दोष श्रुत के छोड़ने में होता है उतना ही अश्रुत की कल्पना में भी होता है, इसलिए देवता का नहीं और हम ले लेंगे तो वो अश्रुत की कल्पना होगी तो दोष माना जाएगा। तस्मात विशेषेण देवता नाम आदेश कर्तव्य, तस्मात न विशेषेण, इसलिए देवता नाम का आदेश या कथन वहाँ पर अलग से नहीं करना चाहिए। ये वचन है, बस सामान्य रूप से हो जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है विद्यते वा अन्यार्थ दर्शनेभ्य आश्राव्याह देवान यज इति, देवान यज इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इति अथ इंद्राय अनुप्रूही इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इंद्रम यज इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए। तो सिद्धांति क्या कह रहा है कि विद्यते वा अन्यार्थ दर्शनेभ्य, अन्य प्रयोजन से वहाँ पर अन्य जगह पर ये देखा जाता है, आश्राव्य आह, आश्राव ये सुना करके कहते हैं, यज नहीं देवान यज ये बोलते हैं, तो केवल यज नहीं देवान यज देवता का नाम आ गया। और इंद्राय अनुग्रही, केवल अनुग्रही नहीं इंद्राय अनुग्रही, और इसी तरह से यज में इंद्रम यज इति, इंद्र देवता का नाम भी लिया हुआ है, ये भी साथ में पढ़े गए होते हैं। भाष्य देखिए, इंद्रस्य अवत्यन ब्रूयात, इंद्र देवता वाले हैं उसका अवदान करते हुए ये बोलता है, उसके लिए इंद्र के लिए इंद्राय अनुब्रूही वही ऊपर का वचन है, इति आश्राव्य ब्रूयात, आश्रावय करते हुए बोलता है इंद्रम यज इति अल्प विराम, मारुतस्य अवत्यन ब्रूयात मरुद्भ्यो अनुब्रूही इति, तो मरुद्भ्यो अनुब्रूही ये भी एक विपरीत अल्प विराम में लीजिए, मरुदेवता का नाम आ गया। आश्राव्य ब्रूयात और मरुदेवता को ही आश्राव्य बोलेगा, मरुतो यज इति ऐसा, तथा अपरम स यत्र इतत् अध्वर्युराह, और उसी तरह से और जगह भी ये अध्वर्यु बोलता है क्या, समितो यज इति तनुनुपातम यज इति, ये जो सब बोलते हैं समितो यज इति। आग्नेयमेव तद्रूपम परोक्षम अग्निम यज इत्यवमादि श्रूयते, तो समितो यज इति इसमें आग्नेय के ही उसके तद्रूप को परोक्ष रूप से अग्निम यज इस प्रकार से भी कहा जाता है। और आगे कहते हैं यत् तनुनुपातम यज इडो यज इति ब्रूयात जामी स्यात, तो हर जगह नाम ले लेकर के बोलेगा, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए यहाँ से, यत् तनुनुपातम यज इडो यज इति ब्रूयात जामी स्यात अल्प विराम यज यज इत्येवं ब्रूयात, बंद कर लीजिए ये वचन है। इन्हें कहना चाहते हैं कि जो तनुनुपातम यज अलग अलग का नाम लेके तनुनुपातम यज इडो यज इति ऐसे बोलेगा तो जामी स्यात इसमें अरुचि होगी, मतलब ज्यादा बोलना पड़ेगा, इसलिए यज यज इत्येवं ब्रूयात केवल यज यज इतना ही कहना है, कौन सा देवता है वो तो अपने संबंध से वहां आ ही जाएगा। इति अनेन अर्थात सर्वेषु याज्यादि प्रैषेषु देवता देशवत्ताम दर्शयति। तो इस प्रकार के उदाहरणों से सभी याज्यादि प्रैषों में देवता की देशवत्ता को वहाँ पर बताते हैं कि देवता का निर्देश तो होता ही है, बोल करके हो चाहे बिना बोले बोले हो, वो साथ में रहता ही है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु लिंगानी एतानी, ये तो संकेत हैं का प्राप्ति, प्राप्ति क्या है? तो सिद्धांत कह रहे हैं उच्चते देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो यागः, कि भाई याग तो होता ही वो है कि देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग किया जाता है। नहीं ताम अनुद्दिश्य याग संभवती, याग हो रहा है और देवता को उद्देश्य न करें तो ये तो याग ही संभव नहीं होगा। तस्मात नियमेन याज्यादि प्रैषेषु देवता देशनम कर्तव्यमिति, तो याज्यादि प्रैषों में देवता का देशन आदेशन कर लेना चाहिए, देवता का निर्देश कर लेना चाहिए। आगे पांचवा सूत्र ये भी सिद्धांतिका है, बोलता है आमनातः प्रयाजेषु देवता देशः तस्य प्रतिषेधो वचनम्, और प्रयाजों में देवता का कथन पढ़ा गया है उसका प्रतिषेध वचन मिलता है। जहाँ पर आवश्यक है रोकना है या कोई मानते हैं ऐसा तो वहाँ निषेध किया गया, इससे भी पता लगता है कि उन देवताओं का कथन हो सकता है प्राप्त था। एकेषां शाखीनां प्रयाजेषु आमनातो देवता देशः अल्पविराम, तो कुछ शाखा वालों में प्रयाजों में देवता का नाम पढ़ा है, उल्लेख है। तस्य प्रतिषेधो, उसका ये प्रतिषेध है क्या? यत् तनुनपातम यज इडो यज इति ब्रूयात जामी स्यात यज यज इति ब्रूयात इति, तो ये जो निषेध है पीछे जो ये वचन आया था, तो ये जो निषेध किया गया वो इसलिए कि कुछ शाखा वाले उन देवताओं का नाम पढ़ते हैं तो प्राप्ति थी, इसलिए यहाँ पर निषेध किया है। तस्मात इदम दर्शनम, इसलिए ये भी दर्शन है। तो यहाँ पर देवता नाम की अनावृत्ति होती है, देवता नाम का प्रयोग नहीं होता, यद्यपि साक्षात निषेध नहीं किया लेकिन बस आवृत्ति नहीं है। और देवता की प्राप्ति यहाँ पर कैसे होती है? तो सर्व शाखोपसंहार न्याय से, एक शाखा में कुछ कहा गया है तो वह सब शाखाओं में प्राप्त होता है, पीछे न्याय आ चुका है। सर्व शाखोपसंहार, सब शाखाओं में उसका उपसंहार होने लगता है, प्राप्ति होने लगती है इस आधार से। तो नहीं तो कोई कह सकता है वो उन शाखाओं में कहा गया है तो वहीं है, यहाँ क्यों निषेध कर रहे हैं? नहीं, वो प्राप्त हो जाते हैं एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पर निषेध किया गया है। आगे ये छठा सूत्र पूर्व पक्षी का है, वचनानि इतराणि स्युः अर्थवत्वात् इतर्था वाद मात्रम अनर्थकम स्यात् इति। तो ये जो अन्य वचन हैं, ये तनुनपातम यज इडो यज इत्यादि, तो ये इसमें वचनानि इतराणि स्यु अर्थवत्वात्, सार्थक होने से, अगर इनको सार्थक नहीं मानेंगे तो इतर्था वाद मात्रम अनर्थकम स्यात्, ये कथन मात्र हो जाएंगे और जो कि अनर्थक होंगे। ये जो ऊपर पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है, सिद्धांती ने जो कुछ संकेत दिए ना जिन, उनको ये विपरीत अलग ढंग से देख रहा है। क्या कह रहा है कि कुछ के मत में कि विधान सामर्थ्याद एव अन्यत्र देवता देशा भावयति, विधान के सामर्थ्य के कारण से कि पहले में देवता नाम का कथन किया गया, तो विधान सामर्थ्याद एव अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरे और तीसरे में देवता के देश का अभाव होगा, ऐसा विपरीतानि एतानि लिंगानि है, तो विपरीत लिंग को देने वाले हो जाएंगे। सिद्धांति गौतम का तो कहना था कि देवता का कथन होगा, बल्कि ये उल्टा कह रहा है कि इससे उल्टा चला जाएगा, इसके विपरीत लिंग वाले हो जाएंगे, कि देवता के देश का अभाव यहाँ से समझना चाहिए। तो इसका उत्तर सातवें सूत्र में दे रहा है, आमना तो वा एकेशाम तद्दर्शयति, बोले कुछ के मत में इनका नाम पढ़ा भी गया है और स्पष्ट कथन मिलता है, इससे देवता का उद्देश्य हम कर सकते हैं। कैसे? तो ये वचन है आगे, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अमुष्मा अनुब्रूहि यमुम यज इति, उसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, दो वचन लेते हुए अमुष्मा अनुब्रूही, ये एक हो गया, और अमुम यज इति, तो अमुष्मा अमुष्मयी है ये, तो अमुष्मयी और अमुम ये जो कथन करके मिल रहा है, इससे पता लगता है कि उन उन देवताओं का यहाँ पर कथन संकेत करना चाहिए, वो इष्ट है। तो कह रहे हैं अपदिश्य देवता यज इति इति शक्यते वक्तुम, यज इति ये कब कह सकते हैं, जब देवता का अपदेश कर रहे हैं, अपदिश्य यानी निषिद्ध, निषेध करके, जामी लिंग से उसको निषेध किया पहले, अजामित्वाय अर्थात इडो यज इति ब्रूया जामी स्यात, ये जो दोष दिखा करके हेतु करके किया, तो उस जामी लिंग से अपदिश्य देवता, देवता का निषेध करके फिर यज इति शक्यते वक्तुम, तब यज इति कह सकते हैं क्योंकि निषेध कर दिया है, लेकिन वैसे तो प्राप्ति था। इदमपि यागे सामर्थ्यम सिद्धम एव देवता व्यादेशम अनुवदति, तो ये भी याग में सामर्थ्य से सिद्ध ही जो था पहले से, इसको देवता के व्यादेश को, व्यादेश मतलब निषेध को अनुवदति, ये फिर से कहते हैं निषेध कर रहा है, मतलब वो प्राप्ति थी वहां पर, तो देवता का कथन भी वहां जुड़ा हुआ रहता है। आगे अब इसी प्रसंग में प्रेष में ही देवान यज, ये एक वचन आता है देवान यज, तो इसको लेके कह रहे हैं कि अनुयाजेशु, अनुयाजों में देवान यज इति प्रेष त्रितय साधारण, तो तीन देवता हैं उन सब के लिए ये देवान यज कहा गया है, क्योंकि तो देवान में बहुवचन दिया गया है, इसमें पूर्व पक्षी का मतभेद है। तो सिद्धांत ये कहता है देवान यज इति अनुयाजेशु साधारणो बहु शब्दः श्रूयते, तो देवान यज इस वचन में, ये जब अनुयाजों में होगा तो बहु शब्द यानी बहुवचन वाला देवान शब्द साधारण रूप से सुना जाता है सब देवताओं के लिए। भाष्य में खोल रहे हैं देवान यज इत्ययम् प्रैष किम प्रथमा प्रथम अनुयाज विषय आहोस्वित सर्वेशाम अनुयाजानाम साधारण इति संदेह, तो देवान यज ये जो है पहले अनुयाज से संबंधित है अथवा सभी अनुयाजों का साधारण सामान्य रूप से है, तीन है, तीनों के लिए है, पहले के लिए है या तीनों के लिए, दो पक्ष हैं। किम प्राप्तम, सिद्धांत कहता है सर्वेशाम साधारणो भवितुमर्हति, सबके लिए समान रूप से ये होता है। कथम बहुवचन श्रुते, क्योंकि बहुवचन यहाँ पर सुना जाता है। एक क्या अनुयाज और अनुयाज, दो तरह से हमारे को पाठ मिलते हैं। अनुयाज में न में ह्रस्व उ की मात्रा, अनुयाज वो भी बोलता है मिलता है, और अनेक जगह अनुयाज दीर्घ मिलता है, तो ये ब्राह्मण के भेद से है। ऐतरेय ब्राह्मण में अनुयाज बोला जाता है ह्रस्वकार, और तैतरीय में, तैतरीय शाखा में अनुयाज बोला जाता है। ऐतरेय में अनुयाज और तैतरीय में अनुयाज दीर्घकार है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात को कहा जा रहा है। तो ये देवान यज इसके विषय में सिद्धांति ने क्या कहा, चूंकि यहां बहुवचन है तो सभी के लिए प्राप्त होगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नवे में सूत्र में प्रथमस्य वा स्थानात्, ये प्रथम के लिए ही होगा प्रथम, क्यों, प्रथमानुयाज विषय एवायम प्रैष, देवान यज ये जो प्रैष है ये केवल प्रथम अनुयाज से संबंधित है, उसमें एक ही देवता होगा, तो देवान यज इत्यनंतरम प्रथमस्य क्रमः, तो देवान यज ये कहने के बाद में है क्रम प्राप्त कौन है, प्रथम का ही, प्रथम अनुयाज का ही क्रम प्राप्त हो रहा है, बाकी का तो उसके बाद में है, और बरही उसका बरही एक देवता होता है, तो प्रथमस्य क्रम तस्मात् तदर्थ स्यादि थी, तो देवान यजय ये पहले वाले के लिए ही लगेगा। किंच और पुष्टि में कह रहा है पूर्व पक्षी उत्तमयोश्च प्रैषाम नाना, जो बाद के दो हैं तीसरा दूसरा और तीसरा, उसके लिए प्रैष अलग से दिया हुआ है, अगर बाद वालों के लिए प्रैष अलग से नहीं होता तो फिर भी देवान यज को तीनों के लिए लगा लेते, बाद के दो के लिए अलग से दे ही रखा है, इसलिए देवान यजक केवल पहले के प्रथम के लिए है। तो उत्तमयोश्च प्रैषाम नाना भाष्य उत्तमयोश्च अनुयाजयोः प्रैषौ आम्ना येते, दोनों के लिए अलग अलग प्रैष कहे गए हैं। कैसे? तो आगे विपरीत अल्पविराम में यज यजेति यज यज इति, तो दो बार यज यज है, ये दूसरे और तीसरे के लिए हो जाएगा। अतोपि प्रथमस्य एवेति, तो देवान यज ये पहले के लिए ही है। और अपनी पुष्टि कर रहा है पूर्व पक्षी ग्यारहवें सूत्र में, शब्द विप्रतिषेधात् न इति चेत पाशवत् स्यात्। अगर कोई कहे यानी सिद्धांती कहे कि इससे तो शब्द का विप्रतिषेध हो रहा है, वहां तो देवान बहुवचन है और आप एक ही देवता के लिए ले रहे हो, तो शब्द का विप्रतिषेध होने से कोई आपत्ति करे तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि पाशवत् स्यात् पाश के समान हो जाएगा। पाश एक होता है लेकिन पाशान बहुवचन बोला जाता है वहां पर। उदाहरण के लिए ये आगे भाष्य में कहा इति चेत पश्यसि, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है अगर आप ये देख रहे हो कि एकस्मिन प्रथमे अनुयाजे देवान यजे इति बहुवचन विप्रतिषेधः इति, तो प्रथम अनुयाज में देवान यज ये जो बहुवचन है ये विप्रतिषेध है, विपरीत पड़ता है, तो पाश्वत भवितुम अर्हति, पाश के समान हो सकता है। कैसे? यथा एकस्मिन पाशे, एक ही पाश में अतिथि पाशान प्रमुमोक्तु, ये वचन है अतिथि पाशान प्रमुमोक्तु, पाशों को खोलते हैं। इति बहुवत अभिधानम, बहुवचन में पाशान का, लेकिन पाश एक ही होता है वहां पर, तो पाशम की जगह पाशान शब्द का प्रयोग कर दिया। तब इसके लिए उत्तर में या तो यूं कहेंगे कि वो जाति का प्रयोग होता है कि जाति में प्रयोग किया गया बहुवचन का, एक में भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है जाति में। यदि बहुवत विधानम, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं उत्तर दे रहे हैं, पूर्व पक्षी ने तो कहा कि जैसे पाश में हो जाता है ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, एवं यहाँ भी भविष्यति। उसमें वैसे यू भी करते हैं कि जो पाश है उसमें अनेक तंतु होते हैं, रस्सी तो एक है लेकिन उसमें बहुत सारे तंतु मिल मिल करके गूंथ गूंथ करके बहुत सारे होते हैं, तो उस दृष्टि से कोई बहुवचन देख रहा है वहाँ पर, बहुत्व को देख रहा है। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है प्रथमे विप्रतिषेधाद्वा साधारण, बोले प्रथम में तो विप्रतिषेध होने से साधारण ही लेना चाहिए, देवान यज पहले में तो संगत नहीं है इसलिए सबके लिए लेना चाहिए। वापस वही बात कह रहा है सिद्धांती, साधारण एवं अनुयाजानाम प्रैषो भवितुम अर्हति, अल्प विराम सबका समान ही हो सकता है। क्यों? शब्द विप्रतिषेधात हेतु वही है, बहुवचनस्य एकस्मिन अर्थे प्रयोगो विप्रतिषिद्ध, बहुवचन का एक में प्रयोग अप्रतिषिद्ध है। अब इसमें अगर हम यूँ कहते हैं ना अदिति पाशान प्रमुमोक्तो, हम कहें कि जाति में बहुवचन है, तो फिर जाति अर्थ लेना पड़ेगा इसका, पाश का मतलब पाश व्यक्ति से नहीं छुड़ा है, पाश जाति से छुड़ा है, वो अर्थ लेना पड़ेगा। अगर हम बहुवचन की संगति के लिए जाति अर्थ लेते हैं तो फिर वो जाति ही लेना पड़ेगा वहां पर, तो व्यक्ति बांधने वाला होता है, जाति थोड़ा ना बांधने वाली होती है, तो फिर जाति से वापस व्यक्ति में तो आना ही पड़ेगा ना, तो फिर वो भी वही समस्या है। तेरहवां सूत्र सिद्धांती कहता है क्रमात् पृथक, अल्प विराम स्वलिंगात सर्वेशाम, अल्प विराम क्रमाच्च लिंगम बलवत्तरम, बोले क्रम से अगर देखेंगे तो ये अलग अलग हैं। जैसा कि पूर्व पक्षी देख रहा था क्रम से कि देवान यज्ञ के बाद में प्रथम अनुयाज है तो उसी से वो जुड़ेगा, दूसरे तीसरे का क्रम आगे आ गया, तो क्रमात् पृथक क्रम से देखे जाएंगे तो ये तो अलग अलग हैं। लेकिन स्वलिंगात सर्वेशाम, अगर लेकिन लिंग की दृष्टि से देखेंगे, लिंग का मतलब है बहुवचन यहाँ पर लिंग है, तो सबके लिए माना जाएगा। और जब दोनों हैं तो बोलते हैं क्रमाच लिंगम बलवत्तरम, क्रम की अपेक्षा लिंग बलवान होता है। भाष्य उत्तमयोर मंत्राम नानाद इति यदुक्तम, तो दसवें सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका कह रहे हैं उत्तमयोर, उत्तमयोश्च प्रैषाम नानात, बाद के दो के लिए यज यज ये प्रैष अलग से दिया गया है, ये जो हेतु दिया था उसका उत्तर दे रहे हैं। तो उत्तम एवर मंत्राम नाना दीति यद उत्तम जो आपने कहा था तत्रुच्यते उसका समाधान कर रहे हैं। सन्निपाती कर्मणाम समुच्चयोपि न विरुध्यते इत्युक्तम। जो सन्निपाती कर्म होते हैं निकट में जो होते हैं उनका समुच्चय यानी बहुवचन से कहना भी विरुद्ध नहीं होता है, ये हम पहले कह चुके हैं, पहले आ चुका है। पूर्व पक्षी क्या देख रहा था कि देवान यज्ञ के बाद में पहला अनुयाज आता है और फिर दूसरा अनुयाज और तीसरा, तो दूसरे तीसरे को वो दूर कह रहा था। सिद्धांत कह रहा है जो सन्निपाती कर्म है या अनुयाज है एक के बाद एक फिर दूसरा तीसरा ये आते ही हैं, एक काल तो हो नहीं सकते हैं, वो अलग अलग काल में ही होंगे, तो ये सन्निपाती कर्म है इनका समुच्चय भी विरुद्ध नहीं होता है, एक ही साथ होते हैं, थोड़ा क्रम से है तो भी इकट्ठा बोला जा सकता है बहुवचन से। यत्तु पाश्वदिति, और जो पाश के समान आपने कहा यानी ग्यारहवें सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने कहा था एकत्वात् पाशस्य अगत्या तद अभ्युपगतम, बोले वहाँ तो पाश एक ही था इसलिए अगत्या और कोई गति ही नहीं थी, इसलिए बहुवचन को भी वहाँ पर संगत एक ही में ही मान लिया गया था, लेकिन यहाँ पर तो अनेक हैं, तो अनेक हैं तो यहाँ तो अनेक ही लेना चाहिए। अब पाश के समान यहाँ भी एक को कहने के लिए कहोगे तो ये संगत नहीं लगेगा, नहीं होता तो पाश के समान होता, अगर एक ही पाश होता या एक ही अनुयाज होता तब आप पाश वाला उदाहरण दे सकते थे, ऐसे नहीं। तो यत्तु पाशवदिति एकत्वात् पाशस्य अगत्या तद अभ्युपगतम, इसलिए वो स्वीकार किया गया था अगति होने से, और कोई रास्ता नहीं था। यह तो अस्ति गति ही देवता बहुत्वम, यहाँ तो संगति लग रही है, अनेक देवता हैं। अतः क्रमात् सर्वेषां साधारणा प्रैषा इति, ये जो क्रमात् लिखा है ये ठीक नहीं है, यहाँ पर लिंगात होना चाहिए, क्योंकि क्रमात् तो पूर्व पक्षी वाला मत है, क्रमात् तो एक साथ बहुवचन नहीं आएगा, वहाँ एक के लिए आएगा, जो लिंग है बहुवचन उससे। तो अतः लिंगात् सर्वेषां साधारणा प्रैषा, लिंग की बलवत्ता है क्रम से, तो उसके अनुसार यहाँ पर सबके लिए, सब देवताओं के लिए, तीनों के लिए साधारण यानी समान प्रैष हो जाएगा। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है चौदहवें सूत्र में असन्निपातित्वात्, ये सन्निपाती नहीं है, ऊपर वे सन्निपातित्वम, सन्निपातित्व तो ऊपर बनाते हैं उस ऐसी स्थितियों में सन्निपातित्व होता है, ऊपर वो गड्ढे खोदते हैं ना, ऊपर नाम के गड्ढे खोदते हैं बिल जैसे इधर से उधर निकलते हैं उसमें, तो उनमें तो सन्निपातित्व होता है, इसमें तो सन्निपातित्व नहीं है। तो पूर्व पक्षी का भाष्य है नहीं तद एवं असन्निपातित्वात्, आपका कथन ठीक नहीं है क्योंकि ये असन्निपाती है, असन्निपाती प्रायशः, प्रायश जो है ये असन्निपाती है, क्रमशः होते हैं एक दो और तीन। सो अर्थ बहुत्वे सति नायम अर्थो भवितुम अर्हति, तो अर्थ का बहुत्व होने पर यानी देवान यज ये जो है तो अर्थ बहुत्वे सति, अर्थ बहुत्वे सत्यपि, सति अपि, अपि का अध्याय कर रहे हैं, अर्थ का बहुत्व होने पर भी नायम अर्थो भवितुम अर्हति, ये बहुत्व वाला अर्थ यहाँ पर नहीं हो सकता, एक ही का लिए होना चाहिए। उपरव मंत्रस्तु कर्ण मंत्रत्वात् सन्निपाती अल्पविराम, उपरव के जो मंत्र हैं वो तो कर्ण मंत्र हैं, कर्ण वो बोलते हैं उनके माध्यम से, उनके द्वारा फिर ये कार्य करते हैं, तो कर्ण मंत्रत्वात् सन्निपाती, वो सन्निपाती होते हैं। प्रत्युपरवम पित्यते, लेकिन प्रत्येक उपरव में वो भिन्न भिन्न होते हैं। एकस्मिन् उपरवे बहुत्वस्य अभावात्, एकस्मिन् एक ही मात्रा कर लीजिए, एकस्मिन् एक उपरव में तो बहुत्व का अभाव होने से, प्रातिपदिकार्थस्य विवक्षितत्वात् प्रत्यार्थस्य अविवक्षा संख्यायाः, अब विवेचना कर रहा है अपने ढंग से कि यहाँ केवल प्रातिपदिक अर्थ की ही विवक्षा है, प्रत्यय का अर्थ जो है संख्या उसकी यहाँ पर विवक्षा नहीं है, इसलिए वो नहीं देंगे, हम ध्यान नहीं देंगे उसमें। कर्मादि विवक्षा च च इति अगत्या अंगीकृता, और कर्म आदि की जो विवक्षा है, कर्म मतलब कारकों की, तो वो तो अगत्या अंगीकृत है, क्योंकि ये जो कारक आएंगे वो तो प्रत्यय से ही आएंगे, तो ऊपर तो इन्होंने कहा ना कि प्रत्यार्थ की अभिवक्षा है, तो प्रत्यार्थ की अभिवक्षा है मतलब प्रत्यार्थ के संख्या अर्थ की अभिवक्षा है, केवल कारक अर्थ की तो विवक्षा है, वो अगति होने से वो ले लेंगे। कारक आदि विवक्षा च अगत्या अंगीकृता, अब इस पर सिद्धांत कहता है अस्ति पुनर्यह देव देवानां बहुत्वावगति, यहाँ तो देवताओं के बहुत्व की अवगति है, तस्मात् सर्वेषां साधारणो अयम् प्रैषः इति, सबका साधारण प्रैषः। 15वां सूत्र सिद्धांति का है, संस्कारत्वाद् द्विर्वचने अप्रतिषेधः। तो द्विर्वचन का मतलब है पुनः कथन के रूप में, पुनः कथन का अप्रतिषेध है संस्कार होने से, यानी उससे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है इसलिए पुनर्वचन किया जाता है। ये होता है ना कि देवान यजय अगर कह दिया, फिर यजय यजय कहने की क्या आवश्यकता है, जो पहले आप बहुवचन में कह ही रहे हो तो कह चुके हो, फिर बाद में क्यों कह रहे हो, वो निरर्थक हो रहा है। तो उसके लिए सिद्धांती उत्तर दे रहा है कि वो संस्कार के लिए हो सकता है, इसलिए पुनर्वचन का अप्रतिषेध है, वो कोई गलत बात नहीं है। क्या संस्कार होगा वो आगे बताएंगे। यदुक्तम उत्तरयोः प्रैषां नानम् अनर्थकमिति। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि बाद वाला जो प्रैष है वो अनर्थक हो जाएगा, अगर देवान यजय से हम तीनों देवताओं का कथन ले लेंगे तो बाद में जो यजय यजय करके दो बार प्रैष दिया वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका उत्तर दे रहा है। तो यदुक्तम उत्तरयोः, या उत्तरयोः मतलब उत्तमयोः, बाद वाले दो का प्रैषां नानम् अनर्थकमिति, प्रैष का कथन अनर्थक हो जाएगा, तो अत्रोच्यते उत्तर दे रहा है, संस्कारत्वात् द्विर्वचनम् अविप्रतिषिद्धम्। संस्कार वाला होने से द्विर्वचन यानी पुनः कथन अविप्रतिषिद्ध है, विरुद्ध नहीं है। तो संस्कारत्वात्, संस्कार का मतलब क्या है, तो स्मृति रूप संस्कारार्थ, स्मरण के रूप में ही ये संस्कार यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। यथा आवह देवान यजमानाय इति, तो यहाँ पर जो है ना ये सामान्य कथन है, आवह देवान यजमानाय इति, देवताओं को लाओ वहन करो यजमान के लिए, लेकिन ये तो है सामान्य कथन। फिर उसके बाद में विशेष कथन भी किया जाता है कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है अग्निमग्न आवह सोमम आवह, यहाँ तो देवान आवह ये सामान्य कथन है, फिर अग्निम आवह सोमम आवह ये विशेष कथन भी वहाँ पर आगे मिलते हैं। इति ब्रह्म बहुत्व पक्षवत इति, तो ब्रह्म बहुत्व के पक्ष के समान है कुछ, ये उदाहरण देना चाह रहे हैं लेकिन क्या है ये स्पष्ट नहीं है, प्रश्नवाचक इन्होंने भी लगा रखा है इसको। ब्रह्म को ज्ञान मान करके, वैसे ऊहा के लिए है, प्रश्नवाचक है वैसे तो स्पष्टता नहीं है, पर ब्रह्म बहुत्व पक्षवत, तो ज्ञान के बहुत्व पक्ष के समान ये समझना चाहिए। वैसे तो ज्ञान एक ही है ये मान करके, लेकिन फिर भी ज्ञान और फिर ज्ञान के विशेष कथन की ये ज्ञान वो ज्ञान वो ज्ञान ये आगे आगे कहे जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। और अपनी बात की पुष्टि में सिद्धांत कहता है लिंगाच, इसमें संकेत भी मिलते हैं। लिंगम अपि एतत् दर्शयति, इसको बता रहा है कैसे, तो देवान यज, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, देवान यज इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके आह, फिर ये वचन कहा गया है, छंदांसी वही देवाः, ये छंद जो है ये देव हैं, छंदांसी एव तद यजति, वो छंदों का यजन करता है। तो कैसे, यत बहिर्यजति गायत्रम तद यजति, जो बरही देवता का यजन करता है वो गायत्र को, गायत्रीम या गायत्रम, वैसे तो गायत्री में होना चाहिए, गायत्री अगर लेते हैं तो गायत्रम, गायत्रम तद यजति, वो गायत्र का यजन करता है। अल्प विराम, यह नाराशंसम त्रिष्टुभम तत्, जो नाराशंस देवता का यजन करता है वो त्रिष्टुभ छंद का यजन करता है। और यत सृष्टकृतम जगतिम तत्, यत अग्निम, या तो यत सृष्टकृतम वो जगती का होता है। इति देवानी, इति देवान यज इति प्रैषम उक्त्वा गायत्रादीन देवान विभज्य निर्ब्रुवन प्रैषस्य साधारणत्वं दर्शयति। तो देवान यज ये कहने के बाद में ये प्रैष दे करके फिर गायत्री आदि देवों को अलग अलग करके बोलते हुए प्रैष के साधारणत्व को बता रहा है कि जो प्रैष है वो सबके लिए था, क्योंकि आगे फिर एक एक करके नाम लिया जा रहा है, तस्मात स्थितम साधारण प्रैषा इति, इसलिए ये पक्ष स्थित रहता है साधारण, ये प्रैष जो है वो साधारण है। आगे अधिकरण चिंतायाः प्रयोजनम, ये जो चर्चा की गई किस लिए, तो अवभृतेष्ठी में ये इसका इसकी संगति लगा रहे हैं, अवभृतेष्ट्याम, तो वचन दिया ये अपबरहिश प्रयाजान यजति, तो बरही को छोड़ करके प्रयाजों का यजन करता है, अपबरहिशौ अनुयाजौ यजति, बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम, तो बरहिष्यो अपबरही को छोड़ बरही को छोड़ करके अनुयाजों का यजन करता है। तो इस प्रकार से इति बरहिषी अनुयाजे प्रतिषिद्धे, ये बरही के अनुयाज में प्रतिषिद्ध कर देने पर अल्पविराम प्रतिषिद्धे अल्पविराम, यदा पूर्व पक्ष तदा प्रथमार्थस्य तदभावे प्रैषस्य लोपः स्यात्। तो जब पूर्व पक्ष को मानेंगे तब तो प्रथम अर्थ का तदभावे उसमें अभाव होने पर, तस्मिन अभावे देवान यज इसमें अभाव होने पर प्रैष का लोप हो जाएगा यानी अनिष्ट होगा। बरही जो है ना पहला वाला होता है, तो अगर देवान यज ये पहले के लिए है तो यहाँ पर अनुयाज में बरही को छोड़ करके जब किया जाता है तो देवान यज निरर्थक हो जाएगा वो शब्द, क्योंकि वो पहले के लिए ही था, ये दोष आएगा अनिष्ट है। तो यदा पूर्व पक्ष है तदा प्रथमार्थस्य तदा भावे, प्रथमार्थ के उसमें यानी अनुयाज में अभाव होने पर प्रैष से लोपा से आती है, जो प्रैष है मतलब देवान यज ये निरर्थक हो जाएगा। सिद्धांते तो साधारण वैशेषिकयो प्रैष समुच्चयेन, पूर्ण विराम हटा लीजिए, द्वितीय अनुयाजे देव यज यज इति प्रयोग इति। लेकिन सिद्धांत पक्ष में तो चूंकि साधारण और वैशेषिक दोनों प्रेषों का समुच्चय है इसलिए द्वितीय अनुयाज में देव यज यज इति प्रयोग इति, देव यज यज विपरीत अल्प विराम में लीजिए इस रूप में प्रयोग हो जाएगा। आगे अब अनुयाजेशु एकादशसु, अगर एकादश अनुयाज प्रयाज ये करते हैं यानी ये विकृति के रूप में है तो वहाँ कैसे कैसे संख्या का समावेश होगा उससे संबंधित इस अधिकरण में चर्चा है। तो एकादश प्रयाजान यजति, एकादश प्रयाजों को करता है, एकादश अनुयाजान यजति इति, और एकादश ग्यारह अनुयाजों को करता है इति। समशः स्वस्थाना विवर्धेरन, क्रमशः वो अपने अपने स्थान पर वृद्धि को प्राप्त हों, क्रमानुग्रहात क्रम का अनुग्रह होने से, यथा उपसद जैसे उपसद अपने अपने क्रम से बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि पांच थे ये, पांच प्रयाज और पांच अनुमंत्र हैं, तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक दो तीन चार पांच में पहले में एक बढ़ गया यानी दो हो जाएंगे, दो दो दो दो ऐसे आठ हो गए, और फिर पांचवी में भी दो हो गए, फिर अंतिम बचा ग्यारहवां उसको अंतिम में ही कर लेते हैं, उसमें तीन कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए था यथाक्रम अगर होता तो। लेकिन ये यहाँ पर अनिष्ट है, ये इच्छित नहीं है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। ये स्वस्थाना विवर्धेरन, अपनी अपनी जगह पर बढ़ेंगे, मतलब पहले की जगह पहला ही एक बढ़ जाएगा यानी वो दो हो जाएंगे, फिर दूसरे की दूसरे एक और बढ़ जाएगा दो हो जाएंगे, ऐसे अपनी अपनी जगह बढ़ते चले जाएंगे। खोल रहे हैं इसी को, संख्या विवृद्धो प्रयाज अनुयाज स्वस्थाना विवर्धेरन, प्रयाज और अनुयाज अपनी अपनी जगह पर बढ़ेंगे, क्रमानुग्रहात किससे क्रम का अनुग्रह होता है, यथा उपसद जैसे कि उपसद में होता है, न दंड कलितवद आवृत्ति ही, पूर्ण विराम, दंड कलित के समान आवृत्ति नहीं होगी, ये पहले पाँच हो गए एक से पाँच तक, फिर एक से पाँच तक, और फिर ये ग्यारहवां बचेगा वो हो जाएगा। तो दंड कलितवद आवृत्ति का मना कर रहा है, ये स्वस्थान में वृद्धि की बात कर रहा है, हेतु है इसके पास न्याय्यत्वात् अधिकैः आद्याः विक्रियेरन, तो न्याय होने से जब अधिक हों तो प्रारंभ वालों को विकार होना चाहिए, अगर अधिक हों तो प्रारंभ में ही अधिक कर लेने चाहिए, एक न्याय है उसके अनुसार ये बोल रहा है। तो आगे की भूमिका ये तो बात हो ये हुई, फिर आगे का है आदि तो वह प्रवृत्ति ही स्यात् न्याय्यत्वात् अधिकैः आद्या विक्रियेरन, इसकी पुष्टि कैसे है, ये नीचे जो सूत्र दिया ये 10.5.1.6 है, आदि तो वह प्रवृत्ति स्यात् आदि से प्रवृत्ति होवे इति। क्रम संख्या मात्रयोः दृष्टस्य न्यायस्य अपवादः, तो क्रम संख्या मात्र का जो देखा गया न्याय है उसका ये अपवाद है। आगे ये अपवाद क्या है वो आगे नीचे बता रहे हैं। 18वां सूत्र है, दशमं बर्हिः अनुयाजेषु तद उत्तमस्य स्थानात्। तो जो 10वां बर्हिः है अनुयाजों में वो उत्तम के स्थान पर होता है। इसमें जो है ये ऐसा करते हैं कि शुरू के तीन तीन तीन करते हैं, 9 हो गए और शेष 2 बचे, और वो जो हैं प्रारंभ के 2 में चले जाते हैं, यानी शुरू के जो 3-3 हैं उसकी जगह वहाँ पर 4-4 हो जाते हैं, 4-4-3 ऐसे करके 11 हो जाते हैं। ग्यारह को बांटेंगे 3 अनुयाजों में तो ये इस तरह से बनेगा 4-4-3। आगे अनुयाजा नाम दशमः बर्हिर्विकारः। 11 जो हैं 11 में से जो ऊपर कहा ना इन्होंने कि एकादश अनुयाजान यजति, 11 अनुयाजों को करता है, तो जो 10वां होगा वो बर्हि का होगा, ये आगे का कथन है। दशमं बर्हिर् अनुयाजेषु तद उत्तमस्य स्थानः। भाष्य, अनुयाजेषु दशमं बर्हिः, 10वां जो होता है वो बर्हि का होगा। उत्तमस्य विकारः स्यात्, उत्तम का ये विकार होगा, उत्तम मतलब ये सृष्टिकृत होता है। कथम इति स्थानात्, स्थानात् जो सूत्र में कहा गया है यानी इसका पाठवां होने से, आमनान होने से। यहाँ क्या है कि आपरी सूक्त होता है, आपरी सूक्त है जिसके मंत्र यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं वो 11 मंत्र हैं, तो आपरी मंत्रों में जो 10वां मंत्र है वो बर्हि का मंत्र है। आपरी सूक्त के जो मंत्र यहाँ पर जिनका निवेश यहाँ पर किया गया है, विनियोग किया गया है, उसमें 10वां मंत्र बर्हि का है, तो इसलिए इसको 10वें को बर्हि का मान करके चल रहे हैं। तो क्रमाद उत्तम उत्तम विकारत्वम इति, तो क्रम प्राप्त उत्तम का विकार हो जाएगा। इसमें सिद्धांति कहता है प्रथमस्य वा देवता सामान्यात् अल्पविराम तद अकर्म लिंगम इतरत्। तो पहले का ही होगा क्योंकि देवता का की समानता है, क्योंकि बर्हि देवता है वो पहला ही है, तो 10वें में जाके नहीं इसको प्रारंभ में ही कर देना चाहिए। तो प्रथम सेवा देवता सामान्यात तत् अकर्म लिंगम इतरत्। नवा एतत् क्रमाद उत्तम विकारो बर्हिति, ये उत्तम वाले का अंतिम वाले का विकार है ऐसा नहीं, किंतु देवता सामान्यात प्रथम से ही वह विकार है, देवता की समानता से प्रथम का विकार होगा। देवता सामान्यम अंतरंग, क्यों पहले का होगा, क्रम का क्रम और देवता इसमें, तो देवता का जो समानता है ये अंतरंग है देवता को। और उत्पत्ति विधि शेषत्वात् देवताया, देवता का अंतरंगत्व क्यों है, क्योंकि देवता जो है वो उत्पत्ति विधि का शेष होता है, उसी से जुड़ा हुआ होता है, उत्पत्ति विधि से किस देवता के लिए है। बहिरंगम क्रम सामान्य प्रयोग, और जो क्रम सामान्य का प्रयोग है कि भाई 11 मंत्र थे उसमें 10वां मंत्र बर्हि का था इसलिए 10वें स्थान पर करना चाहिए, ये जो क्रम के अनुरोध से देख रहे हैं क्रम सामान्य का प्रयोग कर रहे हैं, बोले ये तो बहिरंग है। बहिरंगम क्रम सामान्य प्रयोग, क्यों, काल समुत्पन्न कर्म समाश्रयत्वात् क्रमस्य, क्योंकि क्रम किस पे आश्रित रहता है, काल से उत्पन्न कर्म का आश्रय करके, काल के अनुसार उत्पन्न जो कर्म है उसका आश्रय करके क्रम आता है, यानी वहाँ पर काल और कर्म दोनों जुड़ करके और फिर उसके अनुसार क्रम शब्द जब हम बोलेंगे तो इन दोनों को जोड़ दोनों पर आश्रित होकर के आएगा। और जबकि देवता का कथन तो अंतरंग है, उत्पत्ति विधि के साथ ही आ जाता है, ये परोक्ष होगा, इसलिए ये दुर्बल है। तस्मात् प्रथम विकार एव दशमः। अवशिष्टास्तु उपसत यागेन स्थान तो विक्रियरन, और बाकी के जो बचे हैं वो उपसत याग के साथ साथ उसी की तरह से स्थान से विकृत हो जाएंगे। इसके लिए कहा 10वें की, इसके लिए ये केवल प्रथम की जगह होगा। तो किस तरह से होगा, फिर चत्वारः प्रथमस्य चत्वारो मध्यमस्य द्वौ उत्तमस्य इति अपवाद विषय विषय अनालीढत्वात्। तो 4 प्रथम के, 4 मध्यम के, 8 और 2 उत्तमस्य, 2 उत्तम के, यानी ये उत्तम जो हैं ये नवें और ग्यारहवें को ले रहे हैं, दसवें को तो अलग से कहेंगे, तो नवें और ग्यारहवें को कह रहे हैं। इति अपवाद विषय अनाडीढ़त्वात् अनुयाजेषु वृत्ता कथा। अनुयाज में तो कथा पहले वृत्त हो चुकी है। तो यानी अनुयाजेषु वृत्ता कथा, अनुयाज के बारे में तो ये कथन हो गया, अब प्रयाज के बारे में है वो अगले अधिकरण में करेंगे। ये जो है आगे 20वां सूत्र है, इसको 6 संख्या लिखिए प्रारंभ में, ये 6ठा अधिकरण है। 5वां अधिकरण यहाँ समाप्त हो गया। अनुयाजेषु वृत्ता कथा मतलब अनुयाज के बारे में तो ये बात कह दी गई है। हाँ, चौथा जो था ना, हाँ ये पूर्व पक्षी का ही मैंने बताया था आपको, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है वैसे। 5वां अधिकरण, फिर ये 18वां पूर्व पक्षी का, 19वां सिद्धांति का, यहाँ तो ठीक है। 17वां देखते हैं, चौथा। दो तीन चार, चौथा जो है ना, इसमें जो तीसरा अधिकरण है ना, तीसरे अधिकरण का जो लिखा हुआ है सूची में, देवान यजयति प्रायशः न सर्वानुयाज विषय अपितु प्रथमानुयाज मात्र विषय है, ये गलत लिखा हुआ है, ये तो पूर्व पक्ष है। तीसरा जो अधिकरण है ना इसमें सूची में, तृतीय पाद का जो प्रायश पाद है, इसका तीसरा जो है, ये जो है ये तो पूर्व पक्ष है, सिद्धांत पक्ष नहीं, गलती से हो गया है। अब हम देख रहे थे चौथे को, वो देखिए, एकादश प्रयाजान यजति इत्यादि वचन ही संख्या विवृद्ध स्वस्थानाभिवृद्धि न तो दंड कलित वद आवृत्ति ही, इसी को यहाँ इन्होंने किया है। सिद्धांति का बन रहा है, नहीं चौथा जो है, चौथा तो यही तो कह रहा है, यथोप सदा न दंड कलित्वत आवृत्ति ही, भाष्य में क्या ना देख रहा हूं मैं, न यत्वाद अधिकार ही काद्या विक्रियरन इति क्रम संख्या मात्रयो दृष्टस्य न्यायस्य अपवादः। ये जो अपवाद है ना, ये अगले अधिकरण में आ रहा है। अनुयाजो दशमः बर्हिर्विकारः दशमानुयाजस्य प्रथम विकारत्वम्। तो ये जो चौथा है, ये इन्होंने शीर्षक जैसा दिया है सूची में, उसके अनुसार तो सूत्र इसी को कह रहा है, स्वस्थाना विवर्धेनन क्रमानुग्रहात यथोपसदा, नहीं लेकिन क्रमानुग्रहात यथोपसदा, दंडकलित आवृत्ति का तो निषेध कर रहे हैं, न तो दंडकलित, यही लिखा है यहाँ पर सूची में। उस दृष्टि से ये इनके मत में सिद्धांति का जाना चाहिए। मैंने वैसे पूर्व पक्षी का लिख रखा है इसको, सूची के अनुसार ये सिद्धांति का जाना चाहिए। ये जो है ना, ये 5वें अधिकरण से ऊपर की जो पंक्ति है, आदि तो वा प्रवृत्ति ही स्यात्, आदि तो वा प्रवृत्ति ही स्याद इति क्रम संख्या मात्रयो दृष्टस्य न्यायस्य अपवादः। यह अगले अधिकरण की भूमिका है, 5वें अधिकरण की भूमिका है। 17वां वहीं पर ही समाप्त हो जाता है, विक्रियरन यहीं पर ही 17वां समाप्त हो गया। यहाँ पर इस विषय में 10.3.13 में भी है वो समस्यात सम होवे, ये एक वहां पर सिद्धांत दिया है। इसमें है ना क्रम संख्या मात्रयो दृष्टस्य, क्रम संख्या की दृष्टि से वहां पर 10 हो जाएंगे, तो बचा जो एक बचेगा वो ग्यारहवा बचेगा वो प्रथम का माना जाएगा और वो आदि तो वह प्रवृत्ति से आता, उसको आदि में ले लेंगे, तीन ले लेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं। सदर विभाग में।